początek naszego dzisiejszego spotkania podsunęła mi przyroda dziś. Kilka minut po godzinie 22, kiedy smacznie sobie spałem, już pewnie od jakichś 10 minut, obudził mnie ostatecznie, jak się potem okazało, dźwięk, którego dawno nie słyszałem. I nie była to gitara akustyczna. Chyba jedyne nagranie na świecie, na którym słychać autentyczne wyładowanie atmosferyczne. I to ono mnie dzisiaj obudziło. I koniec, koniec. Więc gdybym gadał głupoty do godziny 6, to proszę mi wybaczyć, ale muzykę przygotowałem wcześniej, więc na pewno będzie trafiona. Zapraszam na dwugodzinny mikrokosmos. Grzegorz Zembrowski przy mikrofonie i całe nasze dzisiejsze spotkanie miało zacząć się tak. Jest 4 rano. Taka niepasująca wydawać by się mogło melodia na początek, ale wrócę do tego nagrania, wrócę do tej formacji, do tej maski, tak nazwijmy sobie roboczo ten pomysł muzyczny. Wrócę za kilkanaście minut i wszystko opowiem, ale czy czegoś państwu nie przypominały te dźwięki? Wszystko się wyjaśni za chwil parę, a teraz muzyka, która też przypomina coś, ale tutaj nie ma żadnego zaskoczenia. The Black Angels. Black Angels, zespół ze stolicy, z Austin w Teksasie, zespół założony 10 lat temu już i swego czasu bardzo rozgrzewał łącza internetowe między państwem a programem trzecim, bo bardzo nam się ta muzyka podobała. Dziś chyba mniej, choć może po prostu nie podałem adresu. grzegorz.zembrowski@polskieradio.pl, nasza strona internetowa mikrokosmos.info.pl i numer SMS-owy 71335, złotówka plus podatek do zapłacenia. A The Black Angels, bo dzisiaj jest święto takie, o którym nie wszyscy wiedzą. Dzisiaj jest Record Store Day. Trzecia sobota kwietnia co roku. To dzień, w którym ci mniejsi postanawiają o sobie przypomnieć i podzielić się nową muzyką. I ta muzyka The Black Angels z właśnie dziś wydanej płyty. Wrócili chyba do starego grania. Wiadomo, że ta płyta jest okazjonalna tylko i nieduża. Nazywa się Clear Lake Forest, ale to dobrze, bo swego czasu właśnie duch chociażby Jima Morrisona unosił się nad ich muzyką, a ostatni album taki bardziej współczesny, taki bardziej indie i troszkę mniej się z tego powodu podobał. Mam nadzieję, że te utwory przypadły Państwu do gustu, bo co do następnego, nie mam wątpliwości. Zresztą ktoś napisał, że przy okazji Tori Amos prezentacji nowego singla nie sięgnąłem po starsze nagrania. Dziś robię to z przyjemnością. We'll Ktoś napisał, że słuchał cały dzień dziś Trójki i nie natknął się na Triemos i że to błąd. Niemożliwe, na pewno ktoś z moich kolegów sięgnął po Triemos, a jeżeli nie, no to nadrobiliśmy w ostatniej chwili niemalże. Dziś zastanawiałem się trochę nad tą audycją i zastanawiałem się i myślałem, i czy zrobić wielkopiątkową, czy wielkosobotnią. Stanęło chyba na tym, że tej zadumy, zamyślenia, spokoju mamy czasem sporo nawet w mikrokosmosach i dziś nie musimy specjalnie zmieniać konwencji, by dopasować się do dnia, a z drugiej strony to, co mnie zawsze, co tydzień, muszę Państwu przyznać, co tydzień mnie boli w naszych spotkaniach, że to już jest ranek, że powoli zaczynamy dzień. No to trzeba też troszeczkę inaczej. Triemos, Dakota Version, specjalna wersja Hey Jupiter z... Już nawet nie pamiętam, z którego roku, ale bardzo odległe czasy. Ale ten utwór będzie dziwnie pasował do tego, który zabrzmi teraz. dawno niesłyszana, ale dobrze ją słyszeć znowu. Wallace Bird z nowym albumem powraca do nas. Album nazywa się Architect. Przed momentem się ukazał i właśnie trafił do Mikrokosmosu. I z przyjemnością otwierałem kopertę. A w środku płyta okazała się jakby doroślejsza. No, nic dziwnego. Ale z drugiej strony też chyba mniej trafiająca do nas, ale znajdują się na niej nagrania, które jak najbardziej powinny trafić do Państwa uszu. To przed momentem nosiło tytuł Holding a Light, a to następne nazywać się będzie The Cards. Wallace Bird, to przyjemnie znów usłyszeć ten głos i gitarę. My head right against the sun and the cold air. The spring had just begun. I was losing old love right upon the chair you were sitting on. May I please touch your hair? What a physical feeling, following the lead of a difficult yearning, to give and then to bleed, to give and bleed, and watch the heart be true to yourself. Those were the cards that I was dead. Look in the mirror and out of yourself. Those were the cards that I was dead. And I don't think I've cried, not once since I arrived, and I sure think I need to. But now I can't decide. Retrace myself in somebody else. You are you, I am me. We are young and we are partially free. Give me that lead and lead and take me to your home tonight. Watch the heart be true to yourself. Those were the cards. Wallace Budd, tak sobie śpiewa na tym nowym albumie, ale w mojej wersji ten album ma dwie płyty i tę drugą płytę też dziś przyniosłem. Na niej utwory takie jak Yoga, takie jak Teardrop, no i ten, który najbardziej przypadł mi do gustu. Places I remember all my life, though some have changed, some forever, not for better, some have gone and some remain. All these places have their moments with lovers and friends. I still can recall, some are dead and some are living. In my life I've loved them all. But of all these friends and lovers, there is no one compares with you, and these memories lose their meaning when I think of love as something new. Though I know I'll never lose affection for people and things that went before, no one loved and stop and think about them. In my life I love you more. Though I know I'll never lose affection for people and things that went before, I know I'll often stop and think about them. In my life I love you more. In my life I love you more. In my life I love you more. Tak, sięgnęła po Beatlesów na tym swoim, na tej drugiej płycie w zestawie The Architect. To duży album, no dwie płyty do przesłuchania. Można się w paru miejscach na dłużej zatrzymać, zapewniam. Wallace Budd. A następny wykonawca zostanie przeze mnie zapowiedziany tak. Niedaleko pada jabłko od jabłoni. Thank you. Nazwa zespołu pewnie Państwu nic nie powie, albo bardzo niewiele. The Ghost of a Saber-Tooth Tiger, czyli duch tygrysa szablozębego. Tak się nazywa zespół. Charlotte Kemp Moole też pewnie Państwu nie powie nic, bo to duet. A obok niej człowiek, który do grania muzyki zbliżonej do muzyki Beatlesów jest bardzo uprawniony. Nazywa się Sean Lennon i jest synem Johna Lennona. To jedno z wielu muzycznych wcieleń Seana Lennona, The Ghost of a Saber-Tooth Tiger. Ten album pojawi się za 2 czy 3 tygodnie dopiero, ale mamy już trzy nagrania. Dwa za nami, jeszcze jedno w dzisiejszym programie obowiązkowo. A teraz jeszcze jedno rozwiązanie zagadki. Wracamy do maski. Miało już ich nie być. Wszystko wyjaśniam. Zespół nazywa się Antemaskę. Pisane trochę z portugalskiego, trochę z hiszpańskiego, trochę z łaciny. Przez Q-U-E na końcu. Antemaskę. W skład zespołu wchodzi perkusista Dave Ellich, gitarzysta Omar Rodriguez Lopez i wokalista Cedric Bixler Zavala. Miało nie być The Mars Volta. Nie ma, jest Antemaskę. My blood runs cold through the streets of New Orleans, and drink they will, it's bitter wine. Our faith has burned from torches pushing southbound. Unpunished goes no godly deed. All I've ever done is hold the levee's thirst. How could you sit there just watching without a sound? And on that day, with our backs against the wall, is that how you drowned all your witches? Down in the ocean, one by one disappeared. Down in the ocean, one by one disappeared. I filled these bags and stacked them against the dam. My on the wrong side of this wall. And when the cracks appear, the sirens will serenade on just the wrong side of mercy. All I've ever done is hold the levee's thirst. How could you sit there just watching without a sound? And on that day, with our backs against the wall, is that how you drowned all your witches? Down in the ocean, one by one disappeared. Down in the ocean, one by one To oni, tu już było słychać ewidentnie Cedrica, głos rozpoznawalny, tak jak za starych dobrych czasów w The Mars Volta. Na razie udostępnili 4 utwory, to były singielki, które ukazywały się dzień po dniu, od bodaj 10 kwietnia. Codziennie jedno nagranie, stworzyła się z tego 4-utworowa płytka, która już jest do kupienia i do posłuchania. Gdyby chcieli Państwo posłuchać przez radio, to nie pomylę się chyba, jeżeli zaproszę Państwa w tym celu właśnie, między innymi oczywiście, na niedzielny Minimax. To myślę, że Piotr Kaczkowski sięgnie po te nagrania również. A obok tych 3 panów z The Mars Volta pojawia się jeszcze basista. Flea, albo Fleo zwany, z Red Hot Chili Peppers. Tak. Taki skład, bardzo ładny im się stworzył, a płyta 15 czerwca, cała długo grająca. A co na to fru? Co na to fruściante? Coming Ta płyta potrafi być piękna. John Frusciante. Czasem zamyślony, zawsze skomplikowany, zawsze nieprzewidywalny, ale właśnie to w nim lubimy i nawet niektórzy bardzo kochają. John Frusciante wraca do nas z nowym albumem solowym, który właśnie się pojawił i no, zachwyca. No jak nie zachwyca, jak zachwyca.